komi moko na samwisi nzoto na kolingae tonga etana na salise po sambela chapele na maboko na kolelae likambo nini ondoke koti na nzoto e polingo na koboya etinga minga yo polingo ezanga bongo na mokanda Tona kolingae Tongo etana nazalize kosambela Chapele na maboko na kolelae Likambo nini ondoke koti na nzotoe Polingo na koboya etinga minga yo Oh mama yela nganda mai Mai ya piyo na kitisa mote mai Polingo ekanga nina mongo moro kola Sende amisio makambo Kabani lokola mai na mafuta na kati ya molangi sima na yo na kende soki mamelo nani na motema wa place yo pole lo sanzeli na veriteo na tika bambasi ya kokanisa kayo nyongo na ngai manzela na ngoboma ata na lifero topo mona nae Bongo bolingwe tingi zote koti na makila mama mama baibinga koimba bolingo na lolemo mama Kaiko mpaya na katia chikapa Osu nani gana bala bala Bolingo la kisanga nani na ramplase Na motema ee Longo langa ina bongo selie Oh mama longo langa ina bongo papa Bolingo na baesu siye Bolingo etiki zote koti na makila Mama mama Patengi kapote kabine minanga Yalelue yangana mama mafamie pai Nani akokote nangayo Bangonyo soka kabine mina bambanda e mwana mama Longolanga ina bongo serie Oh mama longolanga ina bongo papa Bolingo na baisu siye Bolingo etiki zote koti na makila Mama mama Bombo mwane tike Kaina mye kaikonde kwa mobalite Nani akomande na yeo Deko na zalaka na ya kumana aksido Mwana mama Longolanga ina bongo Oh mama, longolanga ina bongo papa Bolingo na baesu siye Bolingo etiki zote koti na makila Mama mama Kamana liya mamba.